God aften og velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg Christoffer og Niels. God aften, de herrer. God aften. Good evening. Og godt nytår. Jo tak, lige måde. I er friske og har alle fingre, næser og ører i behold. Jeg er fuldstændig udhvilet og klar til endnu et podcastår. Så kom med det. Ja. Kom med det, Morten. Yes, der kommer... Nej, det er ikke engang i år, hvad det hedder, forestillelsen til 50 Shades kommer. Den er faktisk først næste år. Så, ja, det er jo sådan noget, der så kunne tage noget. Det er trist, at du har styr på det, vil jeg sige. Jeg var inde og kigge for at se, om vi kunne få den med. Ja, den er bare trotslet. Vi skal jo snart holde et podcast om, hvilke film vi glæder os til i 2016. Og den er jo åbenlys. Ja, selvfølgelig. Nå, Niels, du har jo fået lov til at vælge film. Det har jeg. Og jeg tænkte, det var på tide, vi så noget med nogle zombier. Så jeg valgte en film, der her Voodoo, Rædslernes Grønne Ø på dansk. Og den her Zombie 2, og den her Zombie Flesh Eaters, og den hedder tusindvis af andre titler. Den handler om Anne Bowl, hendes far, som er forsvundet et sted i Antillerne. Men til gengæld dukker hans båd op ud fra New York med en zombie som eneste passager. Sammen med tre andre, inklusive en journalist, beslutter Anne at finde sin far. Og en af røg endnu. Det tror jeg ikke. Nå. Vi lytter bare i spændet. Okay. Yes. Ja. Pray continue. Ja. Yes. Og beslutter at finde sin far og sejle til den fjerne ø Matul. På øen møder de Dr. Mengele, eller Menar, der forsøger at kurere en mytisk sygdom, som forvandler lig til levende døde. Det har han dog ikke sådan voldsomt meget held med, og zombierne vokser i antal. Og de er sultne, og de er også gode til at svømme. Ja, det lyder sgu godt. Det lyder meget godt. Det lyder meget godt. Havde I set Zombie 2, 3, Zombie før? Den er altså Zombie 2. Ja. Og inden IMDb kalder den bare Zombie, og posteren hedder også bare Zombie. Den ja, så bliver det jo først lidt forvirrende, sådan lidt senere, når det så begynder at komme Zombie 3, hvor han fuldstændig også står krediteret til, selvom han ikke var ene instruktør på den her, var lidt syg på det tidspunkt der. Og så kommer Zombie 4 og 5, og noget med nogle fugle, der bliver zombie og sådan noget. Det lyder sgu da fedt. Er det den der Bird? Hvad hedder den? Bird? Hvad hedder den der? Birdemic. Er det den? Nej, det er en amerikansk en. Den her, jeg tror den her Zombie, er det 4 eller 5? Killing Birds, så det er sådan en meget sigende titel. Ja, altså så var der jo også den, vi så sammen. Hvad var den hed? Den hed også Zombie 1. City of the Living Dead, ja. Ja, City of the Living Dead. Der var også en type zombier med. Ja. Teleporterende. Ja. De var seje. Og jeg har set, jeg har ejet den af tre omgange nu, den her. Og jeg har set den en del gange efter. Jeg synes, den fungerer ret godt. Men det er ikke alle, jeg kunne forestille mig, der er enige i det, vil jeg så sige. Jeg synes, det var første gang, jeg så den. Jeg har ikke set super mange fuldtidsfilm før, men en lille håndfuld af dem. Men jeg har aldrig set den her. Jeg har haft den stående rigtig, rigtig længe på DVD, og kunne selvfølgelig ikke lige finde den, da vi skulle se den. Selvfølgelig. Men jeg har den et eller andet sted. Men jeg synes, det var fedt. Fedt, inden jeg får den set. Især også, fordi den har meget hype. Der er mange, der snakker om, især også i forhold til det her med, hvor meget en efterfølge det er til Dawn of the Dead. Og det er meget sjovt. Hvem med dig, Christoffer? Jeg går ud for, at du ikke har set den før. Jeg har ikke set den før. Det er ikke sådan en, jeg vil opsøge selv, vil jeg sige. Men jeg er glad for, at I introducerede mig for den her verden af Eurohorror. Nu først med City of the Living Dead, og så den her. Du fik taget din Fulci-møde om det. Ja, det er et spændende bekendtskab. Men det var en ting, jeg tænkte på, da jeg sad og så den her film. Og det er det her med den her, og det synes jeg godt lige vil høre i andre om, det er det her med det med eftersynkronisering. Fordi den er jo ret kraftig eftersynkroniseret. Er det noget, altså for mig, der tager det bare en lille bitte smule ud af filmen. Det gør filmen lidt mindre vedkommende, og det gør, at jeg kan leve mig lidt mindre ind i filmen. Jeg ved også godt, der er det i nogle af Leone-filmene, men der synes jeg alligevel... Der er det i alle Leone-filmene. Der er ikke nogen italienske film på det tidspunkt, der bliver optaget med lyd. Så det kan du roligt regne med. Once Upon a Time er det sgu også. Nej, der er ikke nogen italienske film på et tidspunkt, der bliver optaget med lyd. Fordi det var det, der var nogle amerikanere, der var meget forundret over, når de kom til Italien. For eksempel, jeg mener, det var Henry Fonda på et tidspunkt der, og det har nok været med Once Upon a Time in the West. Han kunne ikke forstå, at de stadig var i gang med at lave kulisserne, samtidig med, at de optog. De larmede jo rigtig meget. Men det var lige meget, fordi de satte jo lyden på senere. Okay. Det var først i, jeg tror først, vi nåede helt op i 90'erne, før der begyndte at komme, at de selv talte med, at de optog reallyd på filmene. Men det er jo bare sådan lidt, jeg har det bare sådan lidt dobbelt med det, fordi jeg kan egentlig godt se, okay, det er så det er. Men jeg synes også samtidig, det er lidt synd, fordi jeg synes, det gør den lidt mindre skræmmende, og det gør, at jeg lever mig lidt mindre ind i den på en måde. Sådan har jeg også med kung fu-film. Jeg vil helst se den med original lyd, hvis jeg kan få lov til det. De der Jackie Chan og sådan noget. Der er jo en verdens forskel, ikke? For at sige, at det ene er i Asien, det andet er i Italien, men altså i Italien, der optog de jo, eller alle skuespillerne, de var jo af forskellige nationaliteter. Ja, ja. Altså, der var jo, nogle af dem var italienere selvfølgelig, og så er der amerikanere, så er der tyskere, så er der franskmænd. Der har også været et par enkelte danskere med i forskellige spaghetti westerns også. Så de mimede enten, eller også prøvede de på at snakke lidt engelsk, pidgin engelsk, altså. Hvordan det var jo også i Hongkong eller i Asien, der var det jo for det meste det rigtige sprog, de talte. Ja, ja. Men der har der nok også, så vidt jeg ved, der er der også rigtig meget eftersynkronisering der. Selvom de talte det rigtige sprog, så er det stadigvæk nogen, der kom på bagefter. Ja, så er de efterkonduceret på mandolesisk eller kantonesisk, eller hvad det hedder. Ja, mandarin og kantonisk. Ja. Men det er jo meget sjovt, fordi selv hans altså New York Ripper, som jo var optaget i Amerika, den er vel også eftersynkroniseret, ja, så vidt jeg husker. Ja, det. Så det er jo, ja. Han taler jo, Brooklyn-engelsk, Lucio Fulci, både i den her, i New York Ripper, og de forskellige, han har lavet der, og han kunne ikke et ord engelsk. Altså. I'm walking here, come on! Det var også, pizza! Der står jo et andet sted i noget trivia, at hans til amerikanerne der spiller zombier i filmen sagde han sådan set walk like this, og det var sådan set det eneste direction de fik, altså. men hvad synes I om det her, altså jeg synes det var lidt off-putting, fordi den foregik i USA meget af tiden, og så lagde især det der med de der politimænd, jeg synes det hævde mig lidt ud af filmen, det gjorde det sgu lidt, men hvad siger I andre? Jeg lægger ikke mærke til det. Nej. Yes. Okay. Hvis jeg sætter og ser den sammen med nogen, som for eksempel dig, Christoffer, at jeg ved, at der vil sidde og blive lidt irriteret over, så lægger jeg mærke til det. Mm. Men jeg sætter og ser en italiensk film, altså af den type, der jeg lægger hovedet ikke mærke til det. For mig er det fuldstændig det samme som at sætte en gammel Hongkong-film på. Men jeg lægger slet ikke mærke til det. Jeg synes, det er så sjovt at se. Altså en film som den her ser jeg for effekterne, for at se hvor fordi han er jo fantastisk til at lave effekter i hans film, og det især den her, altså historien bliver måske lidt langtrukken hen imod slutningen, men effekterne er så gakkede og vanvittige, at jeg synes det er så sjovt at se. Jeg synes det er fedt, og det mange andre af Fulcis film giver ikke. Hvis du ser en film som The Beyond, er meget, meget underlig, og jeg vil have meget svært ved at forklare, hvad den handler om. Men effekterne deri er fuldstændig sindssyge. Og det gør, at... Der kan man sige, at ja, historien den hænger nu bedre sammen, end den gør i The Beyond, og i City of the Living Dead, og House by the Cemetery. Og... Ja, den er mere, altså, den er jo ligefrem direkte en helt almindelig kronologisk... Men der tror jeg også, Morten, du rammer ned i noget selv, som jeg også egentlig lagde mærke til. Det er det her med, at det bliver sådan lidt en showcase i flotte effekter, men historien og karaktererne er sådan lidt ligegyldige. Jeg kan ikke engang genfortælle, hvad de hedder, de forskellige karakterer i. Og jeg kan ikke sådan sige... Det er heller ikke vigtigt. Det er victim number one og victim number two. Ja, ja, men så bliver det også bare for mig ikke en film, der sådan er helt støbt på den måde. Så bliver det lidt et showcase på de her effekter, og det synes jeg er lidt synd. Jeg synes den der City of the Living Dead for mig var en bedre film end den her var. Jeg synes den her var så lidt fragmenteret og sådan noget. Jeg kunne rigtig godt lide starten, at vi får den her lange introsekvens med den her båd, der bare flyder. Altså, vi får først det der, hvor han skyder ind mod kameraet, ligesom The Grand Train Robbery. Men så får vi den her lange introsekvens med båden i dagslys. Det synes jeg var ret fedt, at meget af horroren foregår i dagslys. Mm. Det synes jeg, det kunne jeg rigtig godt lide ved den. Ja, man faktisk kan få atmosfære ud af og ikke optage i dystre steder. Altså. Er på en yard i, hvad er det, i San Francisco Bay, eller hvor er det? Nej, det er ude for New York. New York, der World Trade Center i baggrunden. Så. Ja, det må være Hudson River, så hedder det vel. Men det var ret fedt, at man kunne skabe den stemning der. Så det kunne jeg rigtig godt, det kunne jeg rigtig godt lide. Mm. Men jeg sad og tænkte på i starten, om den overhovedet er skudt i USA, men det må den jo være. Ja. Men den der eftersynkronisering igen, der hiver mig ud af filmen, og sådan tænkte. Okay. Der er mange af fuldtidsfilm, som for eksempel The New York Ripper, som Morten har nævnt, at den er skudt meget i USA. Det er nok den af dem, der er skudt mest, men sådan en som The Beyond, den er filmen nu er den i New Orleans, og så nu altså, har det så optaget på soundstages hjemme i Cinecittà, hjemme i Rom. Men det var jo netop det derfor, at der var en genkendelse for publikum dengang, at de havde mere genkendelse over for USA, end de havde over for en lille by nede i Italien. Altså. Det sjove er så, det der skib, de sejlede med, det her ikke US flag, det lagde jeg også mærke til, det var slet. Nå, den kom så også fra... Den kom jo også fra den der, det er rigtigt, ja. Den kom jo fra den der lille ø der. Okay, fair nok, godt nok. Men jeg sådan tænkte sådan, okay, de har bare taget et eller andet skib fra et eller andet land, og så de sejlet ind, og så har de bare eftersynkroniseret det hele, hvilket de også har. Men det var når det hænger sammen i en historie, sådan, at det kommer fra den der lille ø. Men det kunne jeg rigtig godt lide, der med, det var dag, og der var meget af den, der foregår i sådan i en stue, eller i et almindeligt hus, eller sådan noget. Altså, det var sådan meget... Han var god til at få gjort det klamt og uhyggeligt. Og jeg kunne også rigtig godt lide den der start, der var, at den var sådan, den var jo nærmest sådan cirkulær på en måde, ikke? Fordi at vi ser, hvad der sker før, ikke? Og så hopper vi lidt, den hopper sådan lidt i tid og sådan noget. Det kunne jeg godt lide. Det var sådan, det var lidt ambitiøst med de der fortællerlag. Og så kunne jeg godt lide det der sommerhit, der var nede på båden. Jeg har prøvet at lede efter det. Nå, den der melodi der. Jeg synes, hans score er ret fantastisk, men det er det generelt i hans film, synes jeg. Jeg synes, det er så godt til at underbygge den stemning, der er. Ja, det kan man ikke sætte på, det scorene. Det vil jeg også give, og det synes jeg også... Men jeg synes, det er fedt. Altså, historien, selvom det blev lagt op til at være en forestillelse til Dawn of the Dead, hvilket det jo ikke rigtig er, fordi historien blev skrevet før Dawn of the Dead, men den blev rettet lidt til. Ja, det er rigtigt. Så man lige altid har været god til Italien og ride med på bølgerne. Ja. Men også den slutning, hvordan skulle den så passe sammen med Dawn of the Dead? Fordi i Dawn of the Dead, der er zombierne jo kommet. Det er det også, det er jo. Det er jo ikke, fordi det sådan set er en reel fortsættelse. Det er mere sådan, at det er med zombier. Altså, det er jo... Det vil bare køre videre på bølgen. Ja. Ja, men det jeg mener, det er, når Dawn of the Dead starter, så er zombie-apokalypsen jo en realitet, og her til sidste film, der starter den jo ikke. Så man kan sige, det kan være, at den starter lige, det kan være, det er en slags prequel til Dawn of the Dead, selvfølgelig. Det er jo det sjove, at det er slutningen... Ja, det kan være, det er sådan en epidemi udbryder, for det ser vi jo aldrig i Dawn, hvordan epidemien udbryder. Nej, og det er jo netop det, jeg vil til at sige, at jeg synes, det er fedt, at vi får det spin på, at vi ser lidt om, hvor zombierne kommer fra. Fordi det får vi jo heller ikke rigtigt i Night of the Living Dead. Vi ser lidt, men... Er det noget med en komet i den? Ja. Det er rigtigt. Men jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er en fed måde, at det bliver... Der er en masse fede, hvad kan man sige, links til andre film. Ja, og det er jo sådan... Jeg troede, det var en Necronomicon, Morten, der gjorde, at alle zombierne kom. Men det er det ikke. Godt være. Klar to, Rata. og det er jo bare en film, som er lavet netop for at vise, hvor sej det er til effekter, og for at vise nogle bryster. Og hvad har man mere brug for? Nej, det er jo det, og jeg synes, det fungerer bare super godt. Altså. Ja, ja. Og så er det jo stadig sådan en throwback til de gamle Hollywood-zombie-film, som er en white zombie med Bela Lugosi, og med I Walked With a Zombie for 40'erne også. Altså det der med, at det er den type... Voodoo-zombien. Voodoo-zombier. Ja. Ja, det var faktisk interessant, ikke? Fordi zombie... figuren, eller hvad man siger, monsteret, har udviklet sig meget, ikke? Hvor man kan sige, det jeg synes, der var også interessant i 28 dage senere, ikke? Eller 28 days later, det er det der med, at de kan løbe. Lige pludselig så kan de løbe. Ja. Og så bliver de en helt anden trussel på en anden måde, ikke? Og så det der med, at deres oprindelse også modificeret noget og sådan noget. Jeg synes jo, det er spændende, hvordan man sådan bliver ved med at modificere på for at holde monsteret up to date, ikke? Jamen det, ja, det er sjovt, fordi hvis noget af det, jeg godt kan lide, også ved en film, som jeg ikke husker, om du har fået set It Follows, Niels. Jo, det har jeg set. Jo, noget af det, jeg godt kan lide i den, og ved de zombie her i, er, at de er langsomme, men stadigvæk sindssygt farlige og en kæmpe trussel, selvom de er så vanvittigt langsomme, at de bare nærmest kravler op til en. Og jeg synes, det er så fedt, at det er så meget mere skræmmende, at noget, der går så langsomt, bare vil have dig og ikke stopper, før den har spist din hjerne. Det synes jeg er meget mere skræmmende, end en, der kommer sprintende. Ja, som en... Det var lidt, der fungerede meget godt i Sit After Living with Dead også. Det, der ja. Med, at det var lidt anden type. Det var det, hvor de teleporterede jo, de hoppede jo fra sted til sted. Sådan, ja. Det var en helt anden type. Det er jo ikke noget, det er jo sjovt nok, så vidt jeg ved. Det er en af de eneste film, jeg har set, hvor de kan det der i. Hvis det ikke det er den eneste, hvor de teleporterer zombierne. Altså, ja, det var en fed idé, synes jeg. Ja. Men det var også sådan, det var jo kun ham, der kunne det. Han var jo nærmest sådan over Dracula. Nej, de kunne det alle sammen. Kunne de det? Ja. Jamen ikke kun det var ham, der kunne gøre det, også med at få den til at spytte deres egen indvold ud. Altså for mig at se, så var den meget mere skræmmende, end den her var, synes jeg. Jeg synes også meget mere sådan klam, det der med, hvor hun spytter indvoldene ud der på virke, og bordscenen selvfølgelig også. Der er selvfølgelig en enkelt scene her i det, også rimelig klam. Men det er sjovt, når du snakker om når du snakker om et follows, så kommer jeg til at tænke på den der podcast, The Weekly Planet, hvor de snakker om, hvordan de vil løse det problem. At hvis det var i virkeligheden, så ville man bare tage, skynde sig ud i lufthavnen, så bare tage et fly, og så bare flyve til et andet land, fordi at den kan kun gå i hastighed, og så når den begynder at komme tæt på dig igen, så ville du bare tage et fly et andet sted hen. Du skulle stadigvæk ligge med et åbent øje og vente på, at den lige pludselig kom. Ja, og så er det afsted. Så skal du selvfølgelig rykke, når den så kommer, ikke? Men de mente så, at det hele kunne løses med en Reddit-tråd, ikke? Fordi så, det der problem, så vil de bare sådan, så kan man sådan tage hold, og man besejrer den, ikke? Så kan man lige tage et baseball bat, og sådan nogle andre, og så kan man hurtigt få den udryddet. Men det sådan tænker jeg slet ikke på det. Altså, jeg synes, det er skræmmende, det der. Det er uundgåeligt, ikke? Det er jo det, der er skræmmende, det der med, at det rammer dig på en eller anden måde. Det er næsten ligesom skæbnen, ikke? Altså, her er det også skæbnen, ikke? Vi ved godt, det kommer ikke til at gå, vel? Og sådan er det også meget i Dawn, ikke? Det er også skæbnen, der lige stille æder sig ind på dem, ikke? At de kan ikke gøre noget. Altså for mig at se, der synes jeg jo så, Dawn og 28 Days Later er de bedste zombiefilm. Den her er ikke blandt de bedste zombiefilm for mig. Men det ved jeg ikke, hvad har... Altså, er det en af jeres bedste zombiefilm, det her? Det lyder som om... Niels, du er ret glad for den. Ja, det er... Altså, jeg synes, hele stemningen i den fungerer fantastisk, altså. Og den type zombie også, altså den der virkelig ulækre type zombie, altså for eksempel i Dawn of the Dead, alt respekt for Tom Savini og hans effekter, men de der zombier i dag, de er altså ikke voldsomt skræmmende med lidt blå maling i hovedet, altså. Her i dag ligner de virkelig nogen, der lige er stået op for graven af, hvad de så også er, altså. Og det er fedt, man ser, at de sådan bliver nedbrudt lige så langsomt, at de ligger kastet op på sig selv, og huden bare ligger og... går i forrådnelse, mens de dør. Altså, jeg synes, det er så fedt. Det er jo den der sygdomsmetafor også, ikke? Som er rigtig skræmmende, ikke? Altså, det der med, det er en sygdom også. Og så det vil jeg også give ret i, Niels, det der med, og det tænker jeg faktisk også på, dengang vi så City, at han har et eller andet med forrådnelse, som han er meget fascineret af, ikke? Altså, det der med, når kroppen går i forrådnelse og tilbage til naturen, og ormene kommer frem, og sådan noget. Også de der kommer op af graven til sidst, ikke? De har jo været død meget længere, end zombier normalt har, ikke? Kan man se, fordi at de mangler nogle øjne og sådan noget. Og, altså, de er virkelig gået i forrådnelse. Ja, det er jo på en kirkegård for spanske conquistadorer. Altså, det er jo, det er jo 300-400 år siden, hvis det ikke er mere. Jeg kan ikke lige min historie, er lidt den vage på det tidspunkt der. Ja, jeg tror, de er 400 år siden. De bliver startet for deres tidligere handlinger, måske, de der conquistadorer. Men det var sjovt, de ikke er rådnet mere på 400 år. det kan man så sige, men han har et eller andet med det her med, også der, hvor de er nede i båden der først i starten der, man så ser de der orme på klaveret og sådan noget, det er fandme klamt, altså det er klamt, fordi der er noget jord, og der er noget forrødelse, og det er meget sådan naturen på en måde, ikke? Altså det synes jeg faktisk gør det mere skræmmende, end som du siger, en Barbie male blå i hovedet, så på det punkt vil jeg give dig ret i, at zombierne her i ser mere skræmmende ud, langt mere skræmmende ud, end de gør i Dorn, men hvor de så i Dorn måske har den feature, at de er mere sådan, du kan mere genkende dem. Det ligner mere din nabo, der lige er død, ikke? Altså, hvorimod her, der er de mere sådan, det er næsten ligesom naturen kommer og angriber. Ja, altså i Romeros zombiefilm, der er det jo mere det, at man kan se, hvad de har været før hen. Det er jo det, der er meget fokus på i hans film, altså det der med ham i, hvad hedder den, i den første af de nye, for eksempel Land of the Dead, det med ham, at der står og fylder benzin på bilerne, og han sådan set bliver lederen af zombierne. Man kan se, at han står med den der benzinslange der, altså. Og har tøjet på stadigvæk, som han havde på benzinstationen, altså. Og det er jo generelt i de der Night of the Living, der er det ikke så meget i den første, der kan man, der er det mere det der med, at de sådan lige stod op og graven, mange af dem, altså. Så de så bliver mere inficeret i Dawn of Day og Day, og sådan, at de bliver mere de personer, de lige har været, ligesom, det er også det der hele metaforen i Dawn of the Dead i Romeros original, der med, at de vender tilbage til det, de kan huske fra det levet. Altså, de skal hen til det indkøbscenter. Ja, de er, de er jo ikke andet forbrugere. De er kapitalistiske forbrugere, der skal ind og de ved ikke, hvorfor. De ved ikke engang, hvorfor de har lyst til alle de her produkter, men det har de bare selv i graven, ikke? Altså, det er jo det, jeg synes, at Dawn har nogle større, vidtrækkende ting, som den her film ikke har helt på samme måde. Det er derfor, at Dawn for mig står som en af de største zombiefilm nogensinde, sammen med 28 Days Later, som jeg også synes er fuldstændig... Jeg synes, der er lavet mange gode. Der er jo også her på det seneste, der er jo World War Z, som også er ganske godt. Men ellers, den spanske Rick er jeg faktisk rigtig glad for. Det er også en zombiefilm, ja, det er rigtigt. Men den har jo, det er bare det der, Morten, den har det der gimmick. Det er sådan lidt lost footage, sagt. Ja, det er ikke det? Jo, men det fungerer rigtig godt i dem. Okay, fordi det har jeg sådan lidt overfølelsesmål, for det der lost footage, det er jeg ikke sådan så glad for. Men det fungerer super godt. Men ellers også Shaun of the Dead, en ganske god... Det er også op til, at der står record, altså det er titlen. Ja. Det fungerer bedre der, end det gør i sådan noget som Blair Witch. Jeg synes, den er aldrig for set. Nej, det synes jeg faktisk fungerer meget godt lige netop i den, men der blev bare lidt for meget af det med det der paranormal. Og her, Romero, han forsøgte jo også i hans... han lavede jo de tre nye, han lavede jo Land og Diary og Survival af de nye Of the Dead-film. Og Diary of the Dead, det er jo også en found footage-film. Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og der fungerer det faktisk ganske udmærket i også, men det virker lidt som noget, han skulle lige se, om det virker, hvordan det passer ind i hans univers. Det er jo ikke nødvendigt, men det fungerer udmærket i den, altså. Ja. Men det er meget sjovt, du lige nævner Shaun, eller Shaun synes jeg jo også er lidt en moderne klassiker på rigtig mange måder, fordi slutningen har den der fantastisk, altså den er virkelig fantastisk indenfor slutningen, synes jeg. Den tager nogle sådan ret, hvad skal man sige, overraskende og sådan ret modige valg, synes jeg faktisk, i forhold til det her. Og det her med, den sådan... Ja. Det der, jeg kan godt lide, den sådan har et billede på The Apocalypse, ikke? At det er en lille by i England, ikke? Det synes jeg... vi skal faktisk se den i mit dommedagsforløb, hvor vi så skal snakke om også, fordi at den har lidt munter. Det er lidt en munter zombiefilm, ikke? Og det er jo lidt, det er jo lidt specielt, ikke? Og det er selvfølgelig også Zombieland og sådan noget, ikke? Og der var lige et tidspunkt, der var alt bare zombie, ikke? Ja, der var et tidspunkt, jeg synes, at alting blev lige rigelig meget zombier. Alt skulle være zombier, ikke? Superheltene skulle også være zombier. Altså, det blev sådan lidt for meget lige på et tidspunkt, men jeg synes, Du siger, at Døde Sne, det var jo faktisk en af de allerførste film, vi så sammen, en af vores gang, en af de gang, vi mødtes. Og jeg har set Toren nu også. Og den er faktisk ret sjov også. Den er fuldstændig, altså det er skruet op til, vi bruger det mange gange, det udtryk af, at den er nærmest skruet op til 12. Gagmeter. Ikke kun 11, men også 12, ja. Den er værd at se. Og der er noget med, at den version, der ligger på Netflix, den er med engelsk tale, det er oprindeligt en norsk film. Ja. Men den er faktisk også lavet i, den er indspillet på engelsk også. Men der er sådan nogle af dem, der er synkroniseret de der forskellige. Jeg så den med engelsk lydspor, det fungerede udmærket. Altså, det var ikke noget... Men man lagde mærke til lige de første par minutter, at de ikke talte norsk, når det var en norsk film, men der er så også nogle amerikanere med, altså, så det giver god mening, de taler engelsk, mange af dem. Ja, jeg så de første 5 minutter af den på engelsk, og det kunne jeg ikke lige forholde mig til, så jeg skal lige have den set på norsk. Men ellers, der er lavet mange, der er også, det ved ikke, om jeg siger, den kanadiske Pontypool, det er også sådan lidt zombie-agtig. Det er jo en helt anden type. Det er jo med, hvor det er lyden, der gør dem til zombie, og fungerer rigtig godt. Den foregår stort set kun ind i det der radiostudie. Ja, men den er meget... Det er sjovt fundet på, og Den kender jeg slet ikke. Der er jo selvfølgelig også, hvad hedder den, The Walking Dead. Det er jo lidt det, der startede hele den her nye zombiebølge på et eller andet sted. Og så nu, hvad hedder den, Rise of the, hvad hedder den? Den, der sker før The Walking Dead. Jeg ved det ikke. Hvad hedder den? Ellers ved du det? Hvad hedder den der prequel-serie, der kører på The Walking Dead? Walk Again, The Walking Dead Story. Jeg ved det ikke. Still Walking. Still Walking. Jamen, jeg stod made for walking. Det lyder som om, I også har stået lidt af The Walking Dead. Jamen, jeg har set til og med midten af sæson 3, og så gik jeg lidt død ind. Altså. Jamen, det var også det er der, hvor de er ude på farmen, ikke? Er det ikke der? Jo, der omkring. Og så gik der sådan lidt for mig det drama i den. Altså, der var alt for meget fokus brugt på alt det der forhold, at de der ikke var særlig spændende imellem karaktererne. Altså, hvor man hellere vil se nogle effekter i stedet for. Hellere se nogle zombie, hellere se nogen blive slået ihjel. Altså. I stedet for, at de snakker kærlighed, i stedet for, at det bliver 50 Shades of Zombie. Altså. Ja. Det kunne selvfølgelig blive meget spændende. Men der er nogle virkelig... Den hedder Fear the Walking Dead, hedder den der prequel. Ja, men der er virkelig nogen... Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke husker det. Men der er ved at... Nu faldt han af igen. Nu gider han ikke snakke med os. Skide, vi har ikke snakket med ham. Skal jeg invitere ham, eller skal vi bare køre videre? Ja, prøv at invitere ham. Okay. Ellers, jeg kan ikke huske, så vi den japanske versus sammen, Kitamura? Nej, vi har ikke set den sammen. Vi har set, hvad her den med pigen. Asumi. Asumi. Ja. Jeg har set versus alene. Okay. Og det er også en ret sjov variation på zombie-genren også. Det er den lidt. Jeg synes, den er ganske underholdende. Og han lavede vist også en anden Alive. Jeg kan ikke huske, om det også var en zombie-film. Nej. Det kan jeg ikke huske. Han kom i hvert fald med nogle stykker der i starten af 2000'erne, som var ret underholdende. Hey, så kan Christoffer tilbage. Ja, så jeg gjorde det igen, men men det var fordi jeg lige skulle se. Når du bliver sur og ikke får din vilje, så nej, går det. Nej, det var da jeg skulle lige tjekke, den hed Fear the Walking Dead, og så tænkte jeg, nu er jeg færdig med den browser, nu lukker jeg den, og så glemte jeg lige at lad være med at lukke nogen browser. Lad være at lukke browseren, det er bare generelt en god plan at have. Men det var måske også et marked, der var lidt overmættet på et tidspunkt. Jeg behøvede måske ikke se flere zombiefilm lige sådan. Det må gerne i hvert fald indtil der kommer noget sådan lidt noget nyt igen. Ja. Det er ikke noget, jeg savner. Nej, men de forsøger på at genopfinde den sådan en gang imellem også. Altså ja. Der er mange, der redder med på bølgen, ligesom den her. Det var også en, der sådan lidt redder med på bølgen, da den så kom i produktion. Altså. Men altså, der er også Resident Evil. Det var sådan set, hvis man skal gå lige et stykke længere tilbage, det var vel egentlig den, der startede hele zombiebølgen. Altså. Mm. Fordi det var først et par år senere, at den kom med genindspilning af, hvad hedder den, Dawn of Dead, af James Gunn, eller Zack Snyder, der lavede. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, som så jo sådan set er en ganske udmærket genindspilning. Den fungerer ret godt, synes jeg. Ja, jo, det gør den. Den er bare ikke, for mig er den bare ikke overhovedet på højde med originalen, men altså. Det er en fin genindspilning. Den gør ikke nogen ondt, men jeg synes ikke, den tilføjer noget overhovedet på nogen måde. Det er mere en popcorn-version af den oprindelige, altså. Ja, men jeg synes jo, den oprindelige er enormt en popkonstruktion. Det er virkelig den underholdende. Det er virkelig bare sådan en rollercoaster ride hele vejen igennem. Jeg kom til at tænke på, der var en ting, der jeg sad og så filmen, så tænkte jeg på ham der journalisten, den der idé, han får til, at de er nede og kigge på den her båd om aftenen, selvfølgelig. Den skal de selvfølgelig undersøge om aftenen. Fantastisk idé. Så går de ned og undersøger den båd der, så får han, det er så hans idé om, at de skal ligge og kisse mig lidt der, de skal ligge og hygge lidt, da han så kommer ind. Det er selvfølgelig, det redder dem også. Det er da genialt. Altså. Men det er da godt fundet på, det er en god idé, en god plan, han har der. Du skal bare lige gøre, som jeg siger, du behøver ikke gøre, ingen spørgsmål. Bare lige tage noget tøjet her, bare lige tøjet lidt, så ordner jeg resten. Ja. Ja, altså det er generelt meget underligt, ikke? Altså det er også derfor, historien er, altså, det er også det med, at han følger efter hende til... Ja, nej, det kan han skal, tænker jeg også. Han har ikke noget arbejde noget mere. Han skal jo godt nok forfølge den der historie, men altså... Ja, altså... Du må være meget glad for den historie, siden de vil betale for hans... Ja, og så det der par, de møder, der egentlig er på ferie. Hvorfor fanden skulle de tage den med, tænker jeg? Det er så også det, de får indskudt sådan ganske smart lige i starten der med, at hans far, han ejer avisen, eller hans onkel, eller hvad det er. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Så det men kan være, det er derfor, han får lidt mere frirum til at tage på nogle... Men det der par, altså det der par, det er også sådan, man tænker lidt, han får endda lige indskudt på et tidspunkt, at nu skal vi jo glæde efter den der ø hele dagen, fordi vi er altså også på ferie. Og det er meget sjovt, hver gang der er nogen, der hører, at de nævner øens navn, så kommer det bare sådan, og de kigger, den er cursed, den ø der. Og så det der par, det er også bare hende der dame, hun stripper så lige ned til, ja, hun kunne næsten lige så godt bare være nøgen, altså der er ingen grund til, hun har de der små trusser på. Og så får man det der fantastiske klip tilbage, at han står og kigger, og han bare nærmest står og slikker sig om munden, ham der journalisten, efterhånden der bliver sådan klippet ned til et billede af hendes røv, tror jeg. Ja. Og den der måde, hun lige får lukket den der klips på. Ja, de gør meget ud af at filme hendes skridt, mens hun spænder den fast. Jeg kunne ikke lade være at tænke, det er jo nok ikke så praktisk, men jeg kan godt forstå, hvorfor de har gjort det. Jeg kan godt lide, at hun så skal have en badehætte på, men næsten ikke andet overhovedet. Det er vigtigt, at hun holder hovedet tørt i hvert fald. Ja. Hun har også fint krøllet hår. Det har hun. Hun har enormt fint krøllet hår. Det vil måske også tage lang tid at tørre og sådan noget. Jeg kan godt se det. Og jeg kan godt se, hun skal selvfølgelig være nøgen, når hun skal ned og svømme, fordi det skal man åbenbart være. Det er jo også varmt, det vand der og sådan noget. Ja. Så det, jeg kan godt forstå det. Og det gør mig heller ikke noget. Det er ikke noget, der... hun har en ret pæn krop, så det er okay. Og så kommer den der ikoniske scene, hvor vi har en kamp mellem en zombie og en haj. Ja, og den scene, den var jeg lidt skuffet over, må jeg sige. Fordi I ved, hvor meget jeg har snakket om den scene, om det er shark versus zombie og sådan noget, det bliver helt vildt og sådan noget. Men den foregår jo sådan lidt nærmest i slow motion. Og det ved jeg godt, det er selvfølgelig med en live haj, der er selvfølgelig svært, og det kunne nok ikke leve op til mine forventninger om, at det bliver sådan hæsblæsende og jeg vil altså... Du skal tage den for det der, ikke? Og det er så sjovt at se, fordi det er jo så tydeligt, at det er en mand, som har en mask på, og det viser sig, så det er rent faktisk også en haj-træner, så ham, der har trænet hajen, og han lige sætter hånden ind for, at hajen skal bide ham i hånden, og det er meget tydeligt, hvad der foregår, men det er sgu da sjovt. Det er jo sjovt netop, fordi man ved, at det ved jeg ikke. Jeg er nødt til at tænke lidt det der klassiske Star Trek episode, hvor han slås med den der Gorn, eller hvad han slås med, hvor han sådan dukker sig og sparker den. William Shatner, hvad er det, ikke en Gorn, han kæmper mod, Morten? Det må du huske. Jo, det er den der Namari-dam i Big Bang Theory. Men den der scene, jeg er nødt til at tænke sådan, okay. Men altså, kudos for at gøre det, fordi det er fedt at se, man har aldrig set en haj mod en zombie før, og det er jo fedt det her med, de begge to er sådan dræbermaskiner og sådan noget, og hvem er den største dræbermaskine og sådan noget. Men jeg havde bare, jeg havde nok lidt for store sådan... Du er hypet lidt for meget, tror jeg. Ja, jeg tror, jeg havde lidt for meget sådan, hvad skal man sige, Sharknado, hvad hedder det, forventninger. Forventede, han rev hovedet af den, eller sådan noget, eller brugte den som baseball bat, eller sådan noget. Og det gjorde han selvfølgelig ikke, det var meget stille og roligt, men det er selvfølgelig også skræmmende det der med, at de er alle steder, nu er de også nede under vandet, de er alle steder. Og det bliver nærmest sådan helt jawsagtigt, den måde, han sådan, han svømmer hen til hende, ikke? Ja, der er meget jawsstemning der under vandet også. Også det der med, at det foregår på sådan en sydhavsø, hvis man ser Jaws 4, ikke? Altså, der er sådan lidt, lidt en sjov stemning over det, og det kan jeg meget godt lide. Sådan en eksotisk stemning. Men jeg ved ikke, ved du, hvor meget historien han har været ind over, Niels? Jeg tror, han måske ikke har med nogle idéer af til, men det er ikke ham, det er ham, var det ikke der Dano Sacchetti, der har været med til at skrive den? En af dem, der har skrevet rigtig mange italienske, og så står han så ikke som forfatter på den, for jeg når med, hans far, han døde nogenlunde deromkring, så han ville ikke lige have sit navn på en manuskript, det handlede om at genopstande døde. Altså. Men det er meget sjovt, fordi hvis man ser på de fuldtidsfilm, jeg har set, så har størstedelen af dem været nogen, han selv har skrevet, og de er meget mere... hvad kan man sige, skæve og hvad kan man sige, meget mere modbydelige. Hvis man ser sådan en film som New York Ripper, altså den er jo, ret nasty. Og jeg synes også selv hvad den hedder, City of the Living Dead eller The Beyond eller som han har været med til at skrive, altså der er nogle meget mere, altså der er nogle elementer af sindssyge deri, som er det, jeg godt kan lide ved hans film. For de er jo fuldstændig ekstreme, mange af dem. Altså den der bordscene i City of the, eller undskyld, ja, i City of the Living Dead, der er fuldstændig vanvittig. Også sindssygt godt lavet. Altså, det vil jeg give Niels ret i. Effekterne er jo sindssygt godt lavet. Også her i, også den der scene med øjet her i, er jo også, selvom man godt kan se, det er en dukker og sådan noget, men det er stadig, og det er også den der lyd, der sælger det. Hold kæft, den er kram, den der lyd, der kommer ned. Og også, at den trukker så langt ud. Ja. Det er netop det, hvis de lige har lært det sådan der, så er der ikke nogen, der har bidt mærke i det. Der er et langt build-up, ikke? Ja, der er rigtig langt. Og nogen vil sige, det er kedeligt, scenen, altså. Men jeg synes, det fungerer med den... Den var 5 minutter eller sådan noget, den scene der. Bare køre op imod, at der sker det med øjet der, altså. Ja, men, altså, og så kan man sige igen, der er lidt fanservice der, vi lige skal se ind i bad først. Det er jo ikke nødvendigt, kan man sige, udover det. Så nødvendigt. Men igen, noget fanservice. Jeg kunne bare ikke lade være at tænke på, hvorfor hun ikke lukker øjet. Det kunne da være, at hun så... Det ville være lidt sværere for dem. Og... Så kunne hun ikke se, om han lige tog den over til det andet øje. Nu skal lige følge den. Switcher den lige over hurtigt, eller sætter den op i næsen på hende. Ja, det ved jeg. Det ville være træls. Jeg kunne også godt lide doktorkarakteren. Ja. Der var sådan lidt man kunne ikke finde ud af det forhold der de havde. Det var også lidt mærkeligt, det der forhold de havde. Hun var meget utilfreds med at være der, men blev der alligevel, eller ja, jeg kunne godt finde ud af gift. Ja, men hun var meget utilfreds med at være der og hadet ham nærmest, altså, det var nærmest som man holdt hende fanget. Ja. Sådan, hvorfor fanden går du ikke, tænkte man. Det er selvfølgelig, der kommer ikke så tit skib til den der ø, så det kan være det var lidt svært at komme væk fra den ø der. Så kan jeg godt lide, at han var sådan en drinking doctor. Han sad bare og drak, og så gik han lige ind og lavede noget. Som man gør. Lige skød en zombie til. Ja. Jeg synes faktisk, han døde lidt for tidligt. Jeg var skuffet over, at vi ikke nåede at se ham gå amok med den der shotgun, han stod og lavede. Men det var selvfølgelig også meget fedt, at der blev bygget helt vildt op til, at nu skulle han bare i aktion, og så kommer der bare ind for siden og begynder at æde ham. Richard Johnson, det, han var faktisk en af dem, der var meget tæt på at blive James Bond. I omkring Dr. No. Okay. Altså, der er drinking doctor her i, eller? Ja. Altså, han havde jo en karriere i England, og så havde han en karriere i Italien. Og så senere, så har han så lavet en masse biroller og sådan nogle forskellige filmer. Han er også med i en af Tomb Raider-filmerne. Med Angelina Jolie. Men altså, han var en af dem, at der virkelig var meget, meget, meget tæt på at blive James Bond. Foran Sean Connery. Og så fik han så sin egen film dengang der i 60'erne, hvor han spillede en, der hedder Hugh Drummond, sådan en slags, oprindeligt var det sådan en slags gangsteragtig film, og så fik de sådan lidt kørt i den retning, at de blev lidt mere James Bond-agtige. Når nu var det folk gerne ville se i 60'erne, så lærte de en lille smule om til, at det blev mere James Bond-agtigt. Så han fik faktisk lov til at spille James Bond nærmest i hvide smoking og det hele også, altså. Han er også med i en af de filmer, jeg synes er en af de allerbedste horrorfilm nogensinde, The Haunting. Af Robert Wise. Der er det ham, der spiller han jo igen, doktor eller professor, eller hvad han spiller i den. Og gør det rigtig, rigtig godt. Altså. Ja, men jeg synes, han var en af de bedste elementer her i. De der par, det ved jeg ikke rigtig, om jeg nogensinde sådan rigtig begyndte at føle noget sådan rigtigt for dem. Jeg synes lidt, igen, som vi har snakket om, og det giver du i mig jo også ret i, men de er jo sådan lidt, det er jo bare nogle papfigurer, der kun er sådan mekanismer i forhold til at køre plottet lidt videre, så vi kan få nogle effekter med nogle zombier. Det er måske lidt ærgerligt, altså, fordi den har egentlig nogle gode idéer, og nogle gode, altså, og nogle friske bud på, hvad zombie-genren er, ikke, som sagt, med den her voodoo-forbindelse, var rigtig fed, og, men ja. Men jeg synes, slutningen er fuldstændig fantastisk. Jeg elsker det der kæmpe showdown ude i den der bygning, hvor alle brænder, og de bare kommer, og jeg sidder der, og klarer de det nu, og nogle af dem falder fra, og nogle bliver til zombie inden blandt dem, og sådan det. Også fordi man ved, at de stod der rigtigt, inden blandt alt det brændende der. Altså. Nå, ja, okay. Ja, der var jo ikke nogen CGI eller noget der på tidspunktet. Altså, de nej, det er rigtigt. Det er også, når man tænker på, at italienerne ikke altid var helt så kendt for at have de mest sikre filmsats, så er det altid sådan lidt gamble at være med i sådan nogle film der, altså. Og så kunne jeg også rigtig godt lide det her med, at den til sidst, så viser den. Den viser jo den sidste dag på jorden. Sådan ser jeg den jo. Det sjove er jo lige præcis med den scene, hvor man ser den gå hen over broen på vej til New York, hvor man kan se, at folk de går og snakker, og trafikken kører nedenunder. Netop fordi, at de har ikke haft penge nok til at stoppe trafikken hen over broen. Så Det er lidt en skam, men det synes jeg godt, man kan se bort fra. Det er sådan noget, jeg synes, der er sjovt, også i det, at man ved, at man kan læse og høre sådan nogen som politibetjenten i starten, var der rygter om, at det var nogle rigtige... Ja, det har han jo sagt. Hvad det hedder, kystvagten. Og det var han helt vildt glad for, fordi så havde de deres egen uniform, så skulle de ikke til at bruge penge på... Der er også mange af de italienske film, der er optaget i New York og sådan nogle steder. Altså bare, ja. Hitchcock har også lært det der guerrilla filmmaking. Altså han lærte det i North by Northwest, i den scene, hvor de optager, hvor han står uden for den der UN-building, ja. Cary Grant. Det har de jo ikke fået lov til at skyde. Så der er jo rigtig mange ting i rigtig mange filmer. Fulci har også gjort det en del. Det der med, at de har filmet, hvor de lige kunne stille et kamera op, uden rigtig at have lov til det, og det koster ikke noget at gøre det der, altså. Det gjorde de også, hvad det hedder, den der kontorscene på bladet her. I var også i et rigtigt kontor, hvor de så blev smidt ud, fordi de larmede for meget. Ja. Men så har de også fået, hvad de skulle have. Jamen altså, jeg synes, det er så sjovt. Han er måske heller ikke en mand, der tager så mange takes. Det ved jeg ikke. Det kunne ikke. Jeg tror ikke, det var det, der er vigtigt for ham. Så han har nok også kunne arbejde hurtigt, kunne jeg forestille mig. Han har nok sådan været rimelig klar over, hvad han skulle have. Og det er jo lidt sjovt, at sådan en film som den her, hvor der faktisk er en historie, altså sådan en lineær historie. Mm. Og han er jo mest kendt for hans virkelig splattede film, altså den der trilogi med City of the Living Dead og House by the Cemetery and the Beyond. Mm. Det er jo de film samtidig med den her, og så også New York River. Altså de der virkelig splattede film, at han er mest kendt for. Men det er også dem, han har skrevet selv, ikke? Jo, og så ikke lige den her, som du selv kommenterer. Men altså, han startede jo faktisk som manuskriptforfatter i 50'erne og 60'erne, og var til at starte med, der var han manuskriptforfatter på nogle af de der, de havde et homemaker-team i Italien engang, at der blev rigtig mange film, og de bevægede sig i alle mulige genrer. Der lavede han komedier til at starte med, og noget af det første, han lavede, det var også komedier som instruktør. Og så senere hen, så har han så lavet nogle af de der Gialli-film, også i starten af 70'erne, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, og lavet spaghetti-westerns, han lavede et par stykker af. Har lavet alle mulige genrer. I 80'erne, der lavede han, da der kom den der bølge efter Mad Max, med de der post-apokalyptiske film, der lavede han også lidt et par stykker af dem. Da der begyndte at komme Fame og Flashdance, så lavede han en giallo, der sådan kørte lidt ind over det, lige redde med på bølgen der, altså. Han har været god til at ride med på bølgen altid, som italienerne ofte var, altså. Ja. Og han endte så desværre med at lave en stak, han blev lidt, han var ikke så anerkendt til sidst i hans karriere, og endte med at lave en stak ikke så gode tv-film og sådan noget der. Det var det, at han endte med hans karriere, altså, hvor man tænker på, at han sådan set havde holdt den italienske filmindustri op ham, og Dario Argento der i 70'erne og 80'erne, der var det jo sådan set dem, der trak rigtig, rigtig mange mennesker i biograferne også. Men han er god til stemning, men jeg synes ikke, han er en billedskaber på samme måde som Dario Argento. Jeg synes ikke, han har sans for billeder på helt samme måde. Altså, der er ikke så mange mindeværdige. Det er en anden type billeder. Ja. Og det er jo lidt sjovt, den der ved her, den sidste film, at han var med til at skrive manuskript til ved her, Lucio Fulci, The Wax Mask. Det var jo oprindelig mening, det skulle have været et samarbejde mellem ham og Dario Argento. Og der var jo meget rivalisering mellem de to i 70'erne og 80'erne, fordi de lavede lidt samme type film, i hvert fald med de der giallo-film også, og de havde lidt samme publikum også, og der var mange, der mente, de var ret sure på hinanden, og så der han så, Argento, han forsøgte at give ham et comeback med The Wax Mask, hvor han så desværre døde, da de skulle til at lave den, hvor det så endte med, at det var en af Argentos effektfolk, Sergio Stivaletti, at der lavede filmen. Og det kan man også sagtens se, at det er en effektmand, der har lavet den, fordi der er en scene i den, at der er ribbet fuldstændig fra Terminator, hvor der er en monster, viser sig til at have et metalskelet og kommer op af flammerne. Det er lånt direkte fra Terminator. Men man kan sagtens se, at det er Stivaletti, der har lavet den, at det er en effektfilm. Men det er stadigvæk Lucio Fulcis idéer, der er med i den. Det er sådan en opdatering af en anden roman, han lavet, ham der har skrevet Phantom of the Opera. Gaston Leroux, at de forsøgte at lave comeback for Fulci. Jeg synes, du skulle næsten prøve at se nogle sådan, igen en film, vi har nævnt mange gange, men sådan en som New York River, den er meget anderledes i stemningen, men også den måde, han bygger scenerne op på, og den måde, han filmer den, er meget mere langsom og, og stemningsopbyggende end, end det er den her også, men, men endnu mere end det. Og, og jeg synes virkelig, han, han formår, og de der ting, han, altså, han formår virkelig at ramme de ting, som er... er men New York Ripper lyder mere som sådan en, en lidt som en udgave af American Psycho på nogle punkter, altså sådan lidt det der. Ja, yeah. Jo, men det, han rammer bare alle de der punkter, som gør, at, at film som, som dem her er sådan gennemgribende nasty og gruopvækkende på en eller anden måde at se, og, og jeg synes, det fungerer så godt deri, og jamen, også i, han, han ved bare, altså den scene der med, med barberbladet i, i New York Ripper er virkelig. Ja, men så det, er så, det er så også i det hele taget hele stemningen i den film ja. Også. Men det der med, at han ikke er en billedskaber, det vil jeg nu ikke. Det er så også, så sådan en som The Beyond, der er der i hvert fald nogle af de scener i den, at jeg har på nethænden stadigvæk. Altså, kommer i, nærmest i, i helvede i slutningen af filmen. Og hele den måde, det, det er skudt på, hele den måde, det er filmet på, det er simpelthen det er sådan, den der stemning, den der drømmeagtige mareridsstemning, det er, han er så fantastisk til at lave, eller var så fantastisk til at lave. Ja. Det fungerer rigtig godt i den, altså. Det ligner det, et maleri, faktisk, til sidst. Ja. Det er jo ikke det samme ikke, som at se, se en Argento-film, men man, man kan, altså det minder jo meget om, om sådan noget Suspiria, hvor man ser sådan med farver, og den måde, de filmer rundt inde på skolen, og sådan noget. Det, det kan man se lidt af det samme i The Beyond, men, men... Men han har aldrig været den, der sådan lavet de der fancy kamerabevægelser. Men det er måske ikke, han er måske ikke så visuel en artist, eller filmskaber, som, som, eller på samme måde. Altså, Argento er jo helt... Han er helt unik, synes jeg, ikke? Og det, det, det får jeg ikke på det samme, men han, altså, han kan sådan nogle andre ting, ikke? Han er meget, meget god til at skabe stemning, og så har han den her fascination af, af naturen og, og, og, og forrådelse og sådan noget, som jeg synes, der er rigtig spændende. Nu har jeg i hvert fald set det i to af hans film, jeg ved ikke, om det er noget. Og så har hans fascination med øjne, ikke at få glemme. Yep. Ja, okay. Det er med i alle hans film, om, om ikke et øje, der bliver ødelagt som i den her, men altså med, at den, den der type måde at, at fotografere på, at der er fokus på ansigter og på øjne, ligesom. Og der er også i starten af, af City, der er den der session der, der er der jo også meget fokus på hendes øjne. Der er nærmest sådan lyssat på hendes øjne, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Det var en stor fascination for ham. Altså. Mm-hmm. Og han har jo også arbejdet sammen med en masse gode effektfolk. Altså ham, der har lavet effekterne til den der, han har været med til at lave effekter på rigtig, rigtig mange italienske film. Og var jo så også faktisk også en, der sådan blev fundet frem igen, da de lavede den der... High Tension, Switchblade Romance, for en, hvad er det, 10-12 år siden den kom, den der franske horrorfilm. Og der er det Giannetto De Rossi, der har lavet effekter i den. Og det kan man også godt se, fordi at den, den har det der våde, jeg vil kalde det, det der våde look med de der splatter-effekter. Altså ligesom nogle af de allerbedste og mest voldelige afsnit af X-Files, det var også våde afsnit, fordi det, det flød nærmest med blod. Og det gør det også i Switchblade Romance også, altså. Det må man sige. Og så samtidig med, så har han arbejdet sammen med, hvad hedder det, ham, der lavede E.T., hvad hedder han? Han var jo effektmand i... Phil Tippett, er det ikke det? Nej, Carlo Rambaldi. Åh, er det rigtigt, ja. Ham arbejdede han sammen med i midten af 70'erne, hvor han lavede en drømmesekvens til en film, hvor med nogle hunde, der var blevet... skåret midt over, og så var sat, sat strøm til dem, så de bevæger sig stadigvæk. Og det rører han faktisk i retten for, hvad hedder det, Luigi Fulci, fordi at, at det så så ægte ud. Så han var nødt til at lave ind i et, det med i retssagen. Jeg tror faktisk også, der er et klip på YouTube stadig med, at han er i et talkshow, hvor han har en af de der effekter med, med en af de hunde, ligesom med, hvad hedder det, Cannibal Holocaust, med at de faktisk var nødt til at vise, at de der skuespillere, der var med i filmen, de faktisk ikke var blevet et af de der kannibaler i junglen. Ja. Hvor det, han, hvor det, Umberto Lenzi også havde problemer med, at han, han blev anklaget for, at han havde slået sin skuespiller ihjel. Altså. Så, så det, det er ligesom hunden, det er ligesom hunden i Inside Out. Den der drømmeskvinde i Inside Out. Der er ikke nogen, der snakker om. Nej, ikke. Ja, jeg kan huske, der er en hund, der går midt over i... Har I ikke set Inside Out, begge to? Jo. Der er en hund, der går midt over i den der drømmesekvens. Er det det? Ja. Det, det er der også i... Det, jeg vil sige, den der scene i Return of the Living Dead er måske lidt mere... i den boldgade med den der hvor alle tingene, alle de døde ting begynder at komme. Åh ja, det er rigtigt, ja. Åh, det er også en fantastisk zombie film ned i inden på lageret der. Åh, det er også det er en fantastisk zombie film. Den havde jeg jo faktisk meget overvejet, om vi skulle til vores Halloween film eller den her film. Ja, den er fantastisk. Det, det den er også den er helt fantastisk. Jeg vil faktisk gerne snart se igen. Nå. Ja. Bum, bum, det er lidt sjovt, hvad her det, den kvindelige hovedrolle i den, det er jo Tisa Farrow, det er Mia Farrows lille søster. Mm. Og Prudence Farrows søster også ind, der blev skrevet, at de er Prudence sammen med Beatles. Hvem er det? Er det hende, der bader? Nej, hende, der spiller hovedrollen, hende er sådan er lidt apatisk. Ja, i hele filmen. Nå, ja, okay, datter. Hende er sådan set spiller en af hovedrollene, så man ikke rigtig lægger mærke til, at hun spiller en af hovedrollene. Nej, for det er nemlig det, hvad jeg overhovedet... Jo, jeg kan godt se, at de er lidt mere med, de der, hende der datteren, og så journalisten, de er selvfølgelig... Men lægen er jo næsten lige så meget med, er han ikke det? Ja, man kunne så måske forestille sig, hvordan rollen havde været, hvis han havde fået hende... Catriona McCall med hende, der spiller hovedrollen i The Beyond og City of the Living Dead og House by the Cemetery, for hun var en noget bedre skuespiller end Tisa Farrow, og Tisa Farrow fik så heller ikke ligefrem nogen fantastisk karriere. Nej, jeg har ikke set den før, men hun er selvfølgelig også, hvis hun kun har fået lov til at optræde dobbelt, det er også sådan lidt en udfordring for en skuespiller. Ja, men jeg tror måske, hun har indtalt det selv. Som Clint Eastwood gør det jo meget godt, må man sige. Og, ja. Lad mærke til, at en af de zombier, der spiser doktorens kone, ligner Rob Zombie. Og det er der, han har det fra. Ja, det er faktisk stort set på en brik, men det... Jeg lagde mærke til, at derude på graven til sidst, der hvor hænderne kom op gennem graven, det var meget ligesom i Army of Darkness, der hvor han forstukket fingrene i øjnene og i næsen. Og, ja, jeg tror, du skulle til at sige Poltergeist. Ja. Nå, ja. Der kommer også en hånd op i jorden. Army of Darkness må være en hyldest til den film, det er der ingen tvivl om. Ja, ja man, altså det var jo nogle af de der filmer, man legede igen og igen tilbage i 80'erne. Altså. Men det er jo sjovt, du siger det, fordi jeg sad faktisk og tænkte på, om den bliver værre på et tidspunkt. Bliver den her film værre? Fordi jeg kunne godt huske, hvor slem... Jeg synes jo, City of the Living Dead, den der scene med bordet, og så den der scene, hvor hun kaster sin egen tarm op. Det er sådan rimelig, okay, de er klamme. Mm. Men der var, jo, der er den scene med øjet, men den er sådan... Jo, den er også klam, men den var lidt tammere, den her. Det vil jeg godt give dig ret i, hvis man kan snakke om det. Ja, den er ikke helt op på... Den er ikke helt op på splat-faktor. Samme splat-niveau, som i andre filmer. Men det gør ikke mig noget. Det behøver sikkert være... Det er ikke det er ikke det, jeg ser film for. Jeg ser ikke film for, at, hvor meget de kan rive folk i stykker, eller være uden med hinanden, nødvendigvis. Jamen, det gør jeg. Og... Ja, godt nok. Det gør I andre, men det gør jeg. Og for mig var det noget af det, der, hvis man skal sige, trak det ned, fordi når jeg har set, jeg kan rigtig godt lide hans andre film, og det er netop fordi de er så, de skubber til mine grænser, det kan jeg godt lide, at der er nogle film, der, at jeg stadigvæk kan sidde og tænke, det er lidt klamt det her, og det gjorde jeg ikke rigtig her i. Det er jo også det der, jeg er meget til den psykologiske horror. Jeg kan bedre lide den psykologiske horror er meget mere skræmmende for mig, end den fysiske horror er. Men altså, det er jo... Nå, men det er det også. Det er også derfor, jeg synes, det er noget af det, der var fedt ved et follows. Det er jo det ved, at vi ikke rigtig ser så meget, hvad der sker. Men sker jo ikke rigtig noget. Der er bare noget, der kommer nærmere og nærmere, og man kan se, hvad der sker ved personen. Det kan jeg også godt lide. Men jeg kan også rigtig godt lide de her grafiske, gory... du har da ret i, at når ting bliver så gory og så grafiske, som City of the Living Dead, eller nogle af de andre, vi også har set sammen, der har været, jeg kan da godt mærke, der sker et eller andet i en, når man bliver udsat for noget, der er så voldsomt på en eller anden måde. Og det skal bare være lavet godt, altså det skal jo ikke bare være, der er jo lavet, der er jo flere japanske film, hvor det bare er folk, der bliver spændt op på et bræt, og så bliver skåret i stykker, ikke også? Altså sådan noget gider jeg ikke se. Der skal være en mening med galskaben. Jeg synes, de der, hvad hedder det, hostelfilm og sådan noget, som jeg har set nogle klip fra, og nu er en, der får skåret fingrene af med en motorstav og sådan noget, altså det siger mig sgu ikke noget. Det siger mig ikke noget, det der, som man har kaldt torture porn. Det siger mig ikke rigtig noget. Det gør det sgu ikke. Det gør ikke noget for mig. Det kan jeg slet ikke fange min interesse nok. Der skal sgu være mere på spil, og det synes jeg så også, der er i den her film. Mm. Jeg synes, der er mere på spil, og der er nogle... Altså bare det her med, at den har et helt unik take på, hvad zombien er, ikke? Det her med, at zombien har den der voodoo-forklaring, og så får vi det her med, at der er det her forrådnelsesaspekt, som jeg synes er rigtig fedt. Synes jeg gør filmen værd at se, eller værd at have med i zombie. Og så kan jeg også godt lide at se film, som ikke er perfekte. Altså man kan se nogle steder, det er folk med masker, og det er kunstige hoveder, og altså... For mig er det en charme, når det er film, som ikke er lavet sidste år. Men, men den, har, den har et ret langt build-up, faktisk, den film her. Altså, den har, der er lang tid, men så går det så også galt, ikke? Og så ender det så med verden gående næsten også, ikke? Så det fungerer okay, synes jeg, med det der lange build-up. Jeg kan godt lide sådan en slow burn på den måde. Og det er altså, fedt, at den slutter så, så dystopisk. Ja. Så deprimerende. Altså, vi får jo det der i starten, hvor vi lige får nogle zombier, men så bliver det egentlig glemt i noget tid. Og vi får bare nogle orme. De får i hvert fald etableret, at der kan ske noget tilbage i New York, mens de andre tager til Matul. Altså, ja. Det der, der bevæger sig under, og det der ligklæde. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. Han får en erektion lignende. Ja. Post, dramatisk, han har sagt. Post, levende. Ja, post levende. Hvad hedder det? Post levende. Død kunne man kalde det. Hvad kalder man det? Post, post mortis, er det ikke det, man siger? Rigor mortis. Bruger man ikke sådan et lægeudtryk for noget? Rico mortis. Post mortis, tror jeg nok. Ja, hej mere om, zombie. Ja, vi har nævnt det, musikken, ikke? Ja, musikken, jo. Fantastisk. Vi sagde jo også, som jeg har nævnt på gang, City of the Living Dead sammen, og der er også, det er også ved en Fabio, der laver musik til den. Og det er også en film, der virkelig kører på, at det er musikken, at der laver stemning. Altså, ja. Og det gør det bestemt også den her. Og så også det der, jeg kan ikke huske, om vi nåede at få optaget det med i aften, men på et tidspunkt i aften, der sagde Christoffer, at han er let efter det der ø-musik der. Det der glade musik der. Ja, sommerhittet, der kører ned på havnen der om aftenen. Ja. Og det er sjovt nok, det passer jo sådan set mig ind i. Altså, og det er underligt at sidde og høre soundtracket, og så kommer så den der, den typiske Fabio Fritzi-musik, og så kommer sådan noget glad, som Agneta Falskog nærmest kunne synge med på. Altså. Og så kører den videre til Fritzi-musik igen, altså. Det er sjovt, at det fungerer også. Altså. Men det er Fritzi, der har skåret de fleste af hans horrorfilm fra den ære, er det ikke det? Jo, de har et samarbejde i hvert fald. Fordi de er hver især enestående. Altså på hver deres måde er de så karakteristiske for filmen og fantastiske. Ja. Det er fedt, synes jeg. Altså, I kan godt glæde jer til musikken i Hateful Eight også. Den er fuldstændig fabelagtig også. Det er, jeg har hørt det. Og der er også lidt genbrug af The Thing-musikken. Eller han bruger noget fra The Thing, at der ikke blev brugt i The Thing, Morricone. Okay. Men det er jo endnu en dygtig italiensk komponist, altså ligesom Fabio Fritzi. Fabio Fritzi, han arbejder jo mest i det exploitation-genre, hvor sådan en som Morricone måske har haft det lidt. Jeg ved ikke, om jeg siger nemmere, men han har i hvert fald haft et bredere publikum. Men han har lavet musik til rigtig mange Hollywood-film også. Og der, jeg tror ikke, at Fritzi har lavet musik til nogen Hollywood-film. Jeg har ikke lagt mærke til det i hvert fald. Og så laver Morricone også lidt mere sådan lidt mere klassiske, instrumentale orkestermusikken, hvor det ikke er så meget elektronisk. Jeg tror ikke, det har Morricone altså også gjort. Nå, har han det? Okay. Han gjorde rigtig meget tilbage i 80'erne. Okay. Og han har også lavet det i 70'erne, der begyndte han at lave noget af det der discordante, eller hvad det hedder, det der musik, der sådan set er mere lyde, altså. Mm. Det er mange af hans Jolly-film, altså dem, han blev bedt om at lave musik til, de er meget, det fungerer i filmen, men det er ikke nogen score, som man rigtig kan sidde og lytte til bagefter. Fordi det er sådan noget musik, det er stemningsmusik i filmen. Det er, ikke, det er mere sådan, det er lydtapet, nærmest vil jeg kalde det. Altså sådan lidt ligesom i The Shining. Ja. Det er også det der lydspil. Det er også fuldt det der Wendy Carlos tema der. Det er altså. Yeah. Puh, altså, det er fantastisk. Altså jo, der er selvfølgelig en melodi, men der er jo også meget sådan de der lyde, som man ikke rigtig ved hvad er og hvad er det, hvad er det egentlig der sker. Og... Ja. Altså Morricone har jo ligesom her det, mange af de andre komponister tilbage i 80'erne begyndte mange af dem at arbejde med det elektroniske også. Altså sådan en som Jerry Goldsmith, han fik også meget elektronisk ind i scenen, han begyndte at arbejde med synthesizer og sådan noget også. Var han ellers ofte, eller altid havde brugt orkestre førhen, hvor han så fik det sat lidt mere elektronik på. Og nogle af de scores, de har lært, Morricone og nogle af de scores, af Goldsmith har lært, nogle af dem, de virker en lille smule dateret, fordi man godt kan høre, at det er sådan lidt 80'er musik. Ja. Men igen, det fungerer i filmen. Jeg synes, det fungerede perfekt her i. Altså, det var virkelig godt. Ja. Det var virkelig godt. Helt sikkert. Som jeg har sagt tidligere, jeg lægger ikke rigtig mærke til musikken andet, end når det er super godt. eller noget der lige rammer, ikke? Og det jeg lader mærke til det her i, og det kan jeg godt lide. Så og det må jo også, Fritzis musik må jo så også være en anerkendelse. Nogen vil sige det, for lige at komme tilbage til Morricone, altså Tarantino har faktisk brugt noget af hans musik fra en Fulci-film i Kill Bill. Der er der et stykke musik i, der er et tema fra en film, han lavede i tilbage i 70'erne, Seven Notes in Black. Er det Kill Bill 2 eller 1? Er det et, han mener, jeg. Okay, spændende. Men det er jo det der, at han har lånt musikken fra en anden film. Jamen, jeg er jo også vild med det der Morricone-tema, han har, hvor hun går ud i ørkenen. Det er fuldstændig fantastisk. Ja. I toren. Det er en af mine yndlingsscener i de to film, de der Dissolves, der er derude i ørkenen, er fuldstændig fabelagt. Nå, yes, kom hurtigt ud på et tidsspur, og sådan går det her. Skal vi sige, det var det om Zombie Flesh Eaters 2, ja. 3? Må jeg ikke lige prøve at høre, hvad ser jeres respektive koner, kærester til, sagde sådan? Var nogen af dem, der så noget af den? Helle synes, det var fantastisk. Hun spurgte, hvorfor vi ikke så flere af den slags film. Ja. Hun så den ikke sammen med mig. Nej, hun var heller ikke lige kommet ind i stuen, når du sagde sådan. Nej, jeg tænkte, hun kunne godt have kommet ind der under badescenen, eller sådan et eller andet, fordi hun plejer at komme ind under sådan noget senere. Men nej. Det er nej. Sådan noget, nej. Ja. Og du sagde, at jeg så den, da du var alene hjemme, Christoph. Jeg så den, da jeg var alene hjemme, fordi jeg tænkte, Maria havde ret udtrykkeligt sagt, at den havde hun ikke lyst til at... Det havde ikke hendes interesse at se den film. Og det kunne også nemt lige at passe med, at hun lige var kommet hjem der i badescenen, og så hun spurgte, hvad er det, du ser? Ja, ser det god ud. Hvad er det for noget mærkeligt, noget du ser? Det er bare lige... du ved godt, når man skal ned og dykke så i Karibien, så skal man være nøgen. Det er sådan, ja, der er varmt under vandet. Det er varmt og sådan noget, ellers så får man hedechok og sådan noget. Det går sgu ikke. Det sveder man. Så nej, det er ikke noget, der har en interesse. Jeg tror slet ikke, det er noget, hun... Nu Maria er jo ikke sådan den store horrorfan heller, ikke? Så det her, det jeg tror ikke, hun vil altså kunne abstrahere her. Hun vil ikke kunne abstrahere her for det her, hvad hedder, dubbing, der er på den. Altså, nu underviser hun jo i film og medievidenskab, så jeg synes hun skal se det her som en læringsproces, altså hun får rigtigt åbnet øjnene for noget nyt. Ja, ja. Det synes jeg. Må du sige til en, når hun kommer med næste gang, så må du lige skole hende. Ja, det tør jeg ikke. Det gør du ikke. Pussy. Ja, næste gang, Christoffer, får du lov til at vælge film eller emne? Jamen altså, jeg har jo rystet posen, som man siger, og fundet på noget helt andet. Ej, det er ikke sådan helt nyt. Men jeg synes jo, det kunne være spændende at kigge lidt fremad og se på 2020, hvad filmåret 2022 bringer. Nej, ja. 2020, vi kommer til at snakke Blade Runner 2, vi kommer til at snakke Prometheus 2, nej. Hvad filmåret 2016 bringer, er spændende ting, og hvad I mener, der er spændende. Og jeg håber jo, vi kan komme til at snakke om anden en superheltefilm, selvom der er... Er det 8 superheltefilm, der er i år, eller er det 9? Jeg kan ikke huske det. Ja, helt klart for få. Helt klart, måske lidt for mange. Men det bliver spændende at snakke med om, hvad I har på jeres lister. Jeg har et par film. Altså allerede januar har jo allerede været travl for mig filmmæssigt, men det kan vi jo. Altså der er virkelig nogle gode premierer i januar. Nogle leftovers, som måske nærmere er 2015-filmen. Men det kan vi snakke om næste gang. Fedt. Yes. Det bliver godt endelig podcast, som man ikke skal forberede sig. Det er nemlig det. Du kan bare sit back, og så kan du lave din liste. Ja. Og så kan jeg bare sige Civil War, og så glæder mig ikke til andet. Ja, jeg har overvejet, at man skulle lave sådan et spin the dial, hvor man bare har alle filmtitlerne på, så spinner man the dial, og så den lander på, det er den, man så skal snakke om, hvorfor man ser frem til den film. Fordi der er ret mange film i 2016, så jeg skal i gang med noget af et udvælgningsarbejde. Ja, det bliver, ja. Nej, men det bliver godt. Ja, ja. Og Maria er med. Maria er med, ja. Så det, jeg tror også, hun har lidt nogle... Jeg tror ikke, hun har... Jeg kunne ikke forestille mig, hun havde... Hun har nogle af de samme film som os. Jeg tror ikke, hun har... Der var nogen, der er svært mor til år. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er i år, vi får Beverly Hills The Movie, eller hvad, men Det, så kan den nok nå at hoppe ind på listen, det er jeg sikker på. Ja, så vi må høre, hvad hun ser frem til at filme. 50 Shades of Black. Helt sikkert, den er, altså den stryger ind, det er der ingen tvivl om. Godt, jamen, jeg tror, det er det. Ja, og Morten, ja. Du ved, det kommer. Vi snakker om det her inden podcasten. Ja, det gør vi. Hvis folk har lyst til at give os nogle anmeldelser ind på iTunes, så er de meget velkommen til det. Nu siger folk, at vi siger næsten aldrig, at I gerne må gå ind og anmelde. Ja. Nu siger jeg det. I må gerne gå ind og anmelde os. Yes, både gode og dårlige. De er alle sammen lige underholdende. De er lige underholdende, ja. Vi er glade for de gode, og vi er glade for de dårlige også. Ja. Så det var bare lige det. Yes. Og ellers så kan I skrive til os ind på Facebook. Der har vi både en side til podcastet og en lille gruppe, hvor vi skriver om alle mulige underlige ting, vi ser, ja, og andre folk, hvad de ser og læser. Ja, altså, den der vores filmforum-side er sådan rimelig bred. Der bliver også smidt noget tegneserier, der bliver smidt noget tv-serier, der bliver smidt alt muligt. Mm. Så det er sådan lidt, men det er mest filmfokuseret, og man må også meget gerne tale om vores podcast, hvis man er et eller andet, man er uenig i, eller det kan der ikke være. Men det er der selvfølgelig ikke. Nej, det er det, jeg mener. Selvfølgelig er det sådan noget med, at man ikke kan kende forskel på Philip Tippett og så ham der Rabaldi, der har lavet E.T. Sådan nogle ting. Det behøver man ikke nævne. Nej. Ja. Godt. Jamen, vi ses om 14 dage. Ja, vi er der. Tak for aften.